او پدې کې څلور امور ذکر کیږي پدې کې څلور امور ذکر کیږي نمبر 1 زجر زورن نمبر 2 تخويف اخروی لاصحاب الربا التخويف الاخروی لاصحاب الربا تکم سود والا کسان دی راغی لفر تخویف اخروی نمبر 3 البشارت و بشارت زیر دی فتن نمبر 4 ذکر دا امور انتظامیو دی ذکر دا امور انتظامیو الذين هكسان يأكلون الربا في أغي خري سدلرا في أغي خري سدلرا ضرور خودنا چه وقت سدو خري كدش كفره في ذنب والي كدش سد في پیسو زمکا والي خيال ده لدي يأكلون دوست لاندو لكي اي يأخذون يأكلون بمعنى يأخذون الذين هكسان يأخذون الربا چه اخلي سد لرا وذكر الأكل يأكلون بمعنى يأخذون اخلي وذكر الأكل وذكر خوراك وذكر خوراك لأنه هو المقصود ذكر شيء رباكم دا خورن سري دا مقصود دي لأنه هو المقصود مقصود بكذا خورن دينو او کله کله داسې مې استادانو ما ته وکړې یو کس ته داسې رسنلې فېرې شلې ته ولګولې نو بیا چې ته بل کس تپوس وکړې وې څنګه چل دی څو دې وخوړې دې تېره شل مې ته وخوړې دا شل روپۍ څو خوري د چپه کولو ته هم د عقل څه کېږي نسبت کېږي چپه کولو ته هم عقل نسبت کېږي اي ياخذون اهلي وذكر الاهل اكلا او ذكرك اكلا لانه هو المقصود لقد خرج شرير ذا مقصودي سد ولا نكسا الذين هكسان ياكلون الربا شيخري يا اهلي سدرا والسد ستوي ربا ربا توبك هو اخذ المنفعه الزائده هو اخذ المنفعه الزائده بلا عوز هو اخذ المنفعه الزائده بلا عوز ترى سوي في سيخ ندرسه في وسخ الذين هكسان يأكلون الربا تخري سنرا يا أخلي سنرا لا يقومون أديبا نفاسي يوم القيامة فرض قيامتك فرض قيامت فدي نفاسي دوس جاويني شدلتك لا يقومون ترسو يوم القيامة محذوبتي هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمائي هذا يوم القيامة قد وسراغي ذكر كل يوم القيامة عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دا ولیکا او دیلا یقومون تا الا کما یقومو عند ابن عطیہ عند ابن عطیہ رحمه الله دری فنیز باندی وی دل تکی دا نگه چه کم دی دا روستو چلی وان توف کم ذکر دی ونوی دا دنیاوی مراد دی خدا دا صرف تعویل کرد اصل خبر دا عبدالله بن مسعود سیب دا الذين كسان ياكلون الربا اخلص النار لا يقومون دیوان پاسے پروت قیامت الا مگر کما یقوم الذی مگر پشاند والا اڑدا کس یتخبطه الشیطان چھ گڑ وٹ کلی وی حاضر شیطان من المسید مست وجنا یا لی ونی کلی وی حاضر شیطان نوس گڑ وٹکلی ہوئی یعنی یو نکلی ہوئی در شیطان نصورا در اللہ نے اتو لکھی سرکش پیرے جنات کے مراد پی سرکش پیرے اللہ استادانو چې دا پیریان چې دي دا انسان مسکول شي ده باندې کېناستی شي او که نه د چې دا د بیا ځان یو کال بحث پکار دی په زرګونو حالات واقعیت تیر شوي دي اوس هم دا دی موجود دي او چا چې به انکار وکړو نو هغه څه وایي ولیکې زمخشري معتزلي ویلي دي دا موږ چې دا زمخشري اکثر درنه خولو وایو که نه دا معتزلي وو زمخشری معتزلی دا ویلی دی چه ما با اول انکار کولو چه دا پا انسان کینی او کنه کینی کنه خبر دیر واقعات ما اولی دل نو انکار تری نشی کولی په انسان کې ناستی شي په ډېر واقعیت ما اولیدلې انکار ترې نشي کولی په انسان کې ناستی شي خو بیا چې پیر له لاړ شي ستا تره معدې مسلې او یاره ستا په کولمو کې هو ستا په معده کې هو پیریان د اوبو کې رس کړي دي هرکه غر چې دا مهنګه و چې ما په اوبو کې تېر کړي تتسطو خیٹا کرے کرولاری تب آنے تور جادو شوئے دے تور جادو جاننے دے سپین پکے جاننے دے پیسو دو باسر رو پارانے میں نوی طریقی دے نو در نفسیتی بیمارے او در پیری چاہتا فتح لگی دنو بس خلط مارت تکی سی دی پکے تیتا ضرور کسو کی وکس باندے بناس دے نو رو پیسو دو باسر رو لیا دے لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس شيطان تبوليكو سرکش پیرے ذالک آداد دے دو جناب اوز دا دست دو جناب ذالک تلند لکے هذا في حق مستحل الربا هذا في حق مستحل الربا چکم کس سودو دا حلال گرنی خود دو مسئلے شو یو سود کول نی دا گناہ کبیر دا یو سود نی او حلال گرنی شو سولی اٹھو دنیا کی نا دا ہم منافع دا پرافیٹ تے نخا چوری بھی اسی نظوری بھی دا کفر دے هذا في حق مستحل الربا وهو يكون كافرا دا فماردا چا کرے چه حلال گنی سلرا او حلال چه دا خوی کافرا بأنهما بشك دوجدين كافران قالوا نوي إنما البيع مثل الربا بشك دا خرس وجري دم فمثل السلبان دي بدم ربا دكنا نرده جذباتو نواجن مبالغة کرد استاس مثال دادا سويل فکار دي انما الربا بشك ربا چرا مثل البيع دا فمثل البيع دا کنا دي سوئی دي بيع چرا دا فمثل ربا دا دا دا دیو تاری بودر موتم چلا کرد تانانا نا دا دیوون بشان دا ودا خسائی دا وقتا دا سوشی نوون تانانا نا دا دا بشان دا دي تبیت تشبیح المعقوس سوئی تشبیح لما دا مبالغتا جائز دا دي دون مبالغتا دا سرولی کی دلتا کہ تشبیح المعقوس تا مبالغتنا دلتا کہ تشبیح المعقوس میم عین کا وڑو کی کاف وو سین آکس نہ رکھنا دلتا کہ تشبیح المعقوس تا خو مبالغتنا ارے کافرانو پک دونا مبالغا کھڑوا دری خپل کسان دې دغه مبالغه د فره دا مخ کلی ټولونه کې د ماوي مې الحمدلله وسروډ باندې صف کړی راړای شپې دا ټیو کس پراته او چې خبرو پټل دي ته مبالغه یې پکې کوله نارا ماته وی داس وی یره جی وی د شپې په سر مې ګوښ کاری فروډ باندې نو دې ټولونه کې اوس رشپې سکی سر مې کې پښ کار امنګ سره طالب الله دې سره همو کې نو هغه په مبالغه ډېر کوله نو ما ته ورځ وی میرې جتا سبا ته زموږ د کوم کار تاسو سره تلاوت نه دا خو به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان ده مې خدای غیر کتاب په زموږ نه کړی زه پورتو کې لګې ما او ته دونه مبالغه کې چې تاسو ته زموږ کوم څه خو به خو راځي چې چا به څه وکړه امام ابو حنیفه ته واپس جمعه له وتاو موږ به کوشش دور ہو بالا کہ خلی بے انہم بے شکت بے چھو قالو دیکھا پھر انہم بے انہم بے او بے شک اخر سولو مثل الربا دفع مثل الربا ماندی دی اصل بیر خدا سی پکارو انہم الربا مثل البیع چھ بے شک ادا سچر دفع مثل البیع دی خدل تک تشبیح المعکوس تا مبالغتنا وذا لاند قول سيدي ترى كافرانو خدا دل لافاق تي ندا چي دا كافرانو قول سيدي بدا سوي واحل الله البيع او حلال كردو ل الله فاق خرس ول وحرم الربا وحرام كردو ل ربا درس ما ته او پچو ګره دا اغستل خرسول ل سره پاره دا ګټه نه فار اغستل خرسول دي جديد سوال لاسو ته دا څنګه چلدي بیغه حلال کردو لیو چه پا بیغه که گٹھا که نو آغای حرام کردو لیو نا هم او سرو که نبی آبالی چا خود شی کافران آو چی وی چی دا قول اللہ فاک نبی آبالی سوی آو کنو احل اللہ البیع حلال کردو اللہ فاک بیع لرا و حرم الربا او حرام کردو لیو سد لرا و ربا لرا وس بيع او ربا دا ستا وينو البيع تلا دولي كير و احل تدرو خولو لكل يا قول لنا ترى دي يا قول لتاري كافرانو البيع مبادلة المال بالمال بالترازي بل لولنا مالي فمال سرا بالترازي ندوارو فرزا من دي باندي جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی مبادلۃ المال بالمال بالتراضی اس وقت نے قول راوت دے وہ تاریخ جمی سے وہ چھ کم کار مسئلہ فالو کر دی نا پیسے سے حلال نو سپورټر او پکې وای چې دې باندې هم خپل ورغوه سه هو نه ګټو وا احل الله البيع وحلال غرزولي الله فاق بيع الرابع ستوي وبادر سلمان بن بن مترازي وحرم الربا او حرام غرزول الربا وسدرا دا ربا توصل کی مبادرة المال بالمال مبادرة المال بالمال بالتفاضل بالتفاضل من جنس بالتفاضل من جنس مبادرة المال بالمال بالتفاضل من جنس غنم غنم جنس تي كنا